Activitaminer Senior zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Activitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Activitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Jeszcze cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Godzina 18, o, to już minęła kilka chwil temu. Najwyższy czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu. W związku z sytuacją w KNF-ie jego zwołania domagali się posłowie Platformy Obywatelskiej. W tym serwisie Trójki będziemy też po raz kolejny ostrzegać przed oszustami, którzy wciąż wyłudzają od osób starszych ogromne pieniądze. Cukrzyca coraz groźniejsza. Według ekspertów zachorowań będzie coraz więcej. Nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu w najbliższy piątek. Domagali się go politycy PO. Chcieli, żeby premier i minister sprawiedliwości przedstawili informacje dotyczące sytuacji w Komisji Nadzoru Finansowego. Centrum Informacyjne Sejmu podało, że kalendarz prac Izby jest ustalany z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem, a porządek obrad opiniuje także Konwent Seniorów. CBA od wielu godzin przeszukuje warszawską siedzibę KNF-u. To efekt wczorajszej publikacji Gazety Wyborczej. Dziennik napisał, że w marcu przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski podczas rozmowy z właścicielem Getin Nobel Banku, Leszkiem Czarneckim, miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za 40 milionów złotych. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego mają zabezpieczyć w siedzibie KNF wszelkie dokumenty, które mogą mieć związek ze sprawą i być dowodem dla śledczych, tłumaczy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Przydadzą się w śledztwie prowadzonym wspólnie przez CBA i prokuraturę. To śledztwo ma na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności opisanej w mediach rozmowy między byłym przewodniczącym KNF-u oraz jednym z biznesmenów z branży bankowej. W trakcie rozmowy Marka Chrzanowskiego z biznesmenem Leszkiem Czarneckim miała paść propozycja korupcyjna. Konsekwencją ujawnionej sprawy była wczorajsza dymisja Marka Chrzanowskiego. Śledztwo w sprawie afery wokół byłego szefa KNF prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Osoby starsze wciąż są na celowniku złodziei, ostrzegają policjanci. Tylko wczoraj w Sopocie i w Gdańsku było 25 prób kradzieży tak zwaną metodą na policjanta. Jedna z kobiet dała się oszukać i straciła 30 tysięcy złotych. Zgodnie z instrukcją oszusta, który podawał się za policjanta, 75-latka zostawiła drogocenną biżuterię w reklamówce przy osiedlowym śmietniku. Funkcjonariusze przypominają, że oszuści podszywają się też pod na przykład znane instytucje. Mieliśmy przypadek na Pocztę Polską, na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niemniej jednak dopasowują przestępcy do danej sytuacji, daną instytucję. Policjanci, i to trzeba zapamiętać, nigdy nie informują o swoich akcjach, o działaniach, które będą przeprowadzali wobec przestępców. Nie proszą również o przekazywanie pieniędzy. Jeżeli taki telefon otrzymamy, możemy być na 100% pewni, że mamy do czynienia z oszustami. Ostrzegała i radziła Karina Kamińska z gdańskiej policji. Według Światowej Organizacji Zdrowia to epidemia współczesnych czasów. Mowa o cukrzycy, chorobie cywilizacyjnej. W Światowym Dniu Cukrzycy eksperci nie mają dobrych informacji. Wiemy już w tej chwili, że na świecie choruje około 360 milionów. Wiemy również, że w naszym kraju choruje ich około 3 milionów. I niestety około 1 miliona z tych chorych jeszcze nie wie, że jest chorych na cukrzycę. Informowała lekarz Ewa Rymasz ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Do zachorowania na cukrzycę typu drugiego często przyczyniamy się sami. Powody: zła dieta, otyłość i brak aktywności fizycznej.

Program Trzeci Polskiego Radia. W Państwa korespondencji wraca temat odszkodowań za spóźnione pociągi. Słowo w sprawie odszkodowań za spóźnione pociągi. W czasach PRL-u, gdyby wypłacano takie odszkodowania, to by państwo poszło z torbami. Bo tak w lato to norma była 20 minut spóźnienia do pół godziny. A zima, jak była troszeczkę ostrzejsza, to były spóźnienia 120 minut, 220 minut, a nawet 360 minut. A natomiast przed wojną kolej była wzorem punktualności. Regulowało się zegarki według jazdy pociągów. Takie były punktualne. A pan Tomasz pisze tak, redaktorze, kary jest okej. A jako przyprawa do potraw, ale kary za opóźnienia z pewnością nie będą wypłacane, kiedy opóźnienie nie będzie wynikało z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Samolot w powietrzu nie utknie w korku, nikt nie ukradnie powietrza i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której drzewo przewróci się na pas startowy. zd@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za wszystkie maile i telefony, także w tej sprawie. Czas na płytę tygodnia. Grzegorz Turnał, Bedford School, 71335. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. W treści proszę wpisać imię, nazwisko, adres do korespondencji. Here, making each day of the year, changing my life with the wave of a hand. Nobody can deny that there's something there running my hands through her hair. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. Her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always. Płyty dla pani Katarzyny z Miastka i pani Marty ze Ślesina. Serdecznie gratulujemy. W Trójce za chwilę, 3 po 3. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. W studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesław Tupaczewski, kabaret Otto. Dobry wieczór. Roztropni dżentelmeni, proszę Państwa, w studiu. Skoro roztropni, to pewnie preferują ekologiczny i oszczędny transport zbiorowy. My dzisiaj w audycji popołudniowej nieco, panowie, wspominamy o nowych propozycjach Europarlamentu. Wyobraźcie sobie, że jeśli pociąg na terenie Unii Europejskiej spóźni się od godziny do półtorej, pasażer otrzyma zwrot połowy kosztów biletu, a jeśli spóźni się więcej niż 2 godziny, podróżujący ma otrzymać całkowity zwrot kosztów podróży. Ekologicznie i być może w Polsce to powszechne, darmowy transport. Polskie koleje zbankrutują. Bank, tak, ja to niestety jestem pełen najgorszych obaw. I ja chcę powiedzieć, że ja bardzo lubię jeździć pociągami, nie wiem jak kolega Tupaczewski. Ja też lubię, chociaż miałem taką przerwę w jeżdżeniu pociągami długą, bo ponieważ przez całe studia jeździłem bardzo dużo pociągami i wtedy je znielubiłem, a teraz parę razy się przejechałem i mi się spodobało znowu. coś mi się wydaje, proszę Państwa, że temat transportu to jeszcze dzisiaj powróci. 3 po 3. No tak, ale to musi być temat transportu lotniczego, szanowni państwo. Tam już takie rozwiązania działają akurat. Tam działają rozwiązania jeszcze ciekawsze. To znaczy, innowacyjne, tak? Jest, przykro nam to powiedzieć, ale LOT, nasz narodowy przewoźnik, ma nieustanny kryzys wizerunkowy ostatnio. No i teraz dołożyli do tego malutką cegiełeczkę, nawet może duży blok betonu, żeby ten kryzys jeszcze wzmocnić. Mianowicie usterka pompy hydraulicznej na 10 godzin uziemiła Dreamlinera lotu w Pekinie. Poważna sprawa, każdy z nas wie, pompa hydrauliczna, wiadomo. Wiadomo, no każdy kiedyś miał taką awarię, a jak nie miał, to będzie miał. W samochodzie raczej. I teraz uwaga, na rejs do Warszawy czekało 249 pasażerów. I co, szanowni państwo, wymyślili pracownicy lotu, panie Wiesławie? No ja wiem, bo czytałem o tym. No właśnie, wymyślili cichą tacę, czyli zrzutkę na naprawę pompy. To się, panie Wiesławie, ostatnio crowdfunding bardziej nazywa, tyle, że w internecie. W internecie, tak. Ale to jest taka, ja uważam, że to jest nowatorska forma. To znaczy tak, psuje się na przykład pociąg, no i też można by, na przykład, nie wiem, przychodzi konduktor i mówi, dobra, no trzeba by tu wymienić koła, potrwa to 2 tygodnie. Proszę bardzo, jak państwo chcą, to państwo, żeby dojechać, to... I tak mówię takie absurdalne rzeczy, ale no, wydaje mi się, że to jest historia no, z rzędu niewiarygodnych, chyba. Tak, wydaje mi się, że to jest kompletnie niewiarygodna historia, bo z tego, co czytałem, to było tak, że LOT ma podpisane umowy z Boeingiem, że rozliczają się bezgotówkowo i tak dalej, ale pracownik się uparł, ten z Boeinga, że trzeba mu zapłacić gotówką, bo inaczej nie wyda pompy. No i ja w tym momencie... Ale teraz jeszcze powiedzmy, o jakie pieniądze idzie. Taki samolot, ile może kosztować panów zdaniem? Ile milionów dolarów? No, nie wiem, kompletnie. Kilkanaście może. Kilkanaście milionów na pewno. A o jaką kwotę chodziło przy tej naprawie? Nie wiem. 1300 zł. 1300 zł. Tak. Pracownik tego serwisu z Pekinu domagał się tej kwoty w miejscowej walucie, czyli w juanach. Aha. Akurat nikt nie miał juanów, trzeba było akurat lot nie miał i, no i, no i co my teraz właściwie mamy powiedzieć? No ja mogę powiedzieć, że to jest niezły odlot. To jest niezły odlot, natomiast ja chciałem pochwalić tego pracownika, który zorganizował zrzutkę, żeby polecieć. Tak. Po prostu wykazał się elastycznością, a przecież później i tak lot zwrócił pieniądze, a dawał nawet bezpłatne bilety na kolejne podróże tym, którzy się na zrzutkę zrzucali. No i teraz ja mam takie, nie chciałbym za bardzo kpić z lotu, bo naprawdę ta firma ostatnio się ładnie rozwija i ja bardzo lubię latać tym lotem, bo mi się ostatnio ja to też zdarzyło. Ja najbardziej lubię. Ale no, wygląda na to, że no jednak pracownik lotu poza wszystkim musi mieć też przy sobie czapkę na zbiórki. I a propos odlotów i lotów, są takie firmy, które też mają różne odloty. Była kiedyś taka, nie wiem, czy panowie pamiętacie, czy państwo pamiętają, taka reklama Rajstop, która były zdjęcia wykonane na cmentarzu. Ja nie będę wymieniał nazwy tej firmy. Nie. Zapewniam, że była. Nie, sprawdziłem. Intrygujące, sprawdzę. Tak. Ja też sprawdzę. Były bardzo zgrabne kobiece nogi przy grobie sfotografowane. Dlatego jakieś trafne hasło. I hasło, spieszmy się pokochać ludzi. Przepraszam, no to już jest odlot w pełni. A teraz mamy odlot. Taki odlot na mniejszą skalę, mianowicie rajtuzy krakowskie. Czym się charakteryzują? Krakowskie, jak wiadomo, lajkonikiem się charakteryzują, obważankiem. Czym się różnią od poznańskich na przykład takie rajtuzy? No to ciekawe, ja panom powiem, czym się różnią. Mhm. Otóż na rajtuzach krakowskich jest pokazana bazylika mariacka oraz smok pawelski. Lepszy smok niż smog krakowski. No tak. To zawsze coś, ale i co panowie na to, na tą bazylikę zwłaszcza? No to musiałbym zobaczyć, szczerze mówiąc, bo sobie nie wyobrażam, czy to jest tak rozłożone, że poszczególne wieże są na oddzielnych nogawkach. I co z hejnalistą? I co z hejnalistą? Na której wieży. Dobrze, to ja powiem, co się stało. To znaczy, jest taka firma, już nie wymieniamy nazwy, która ma taką teraz taktykę promocyjną, strategię promocyjną, że w różnych miastach robi sobie takie łódzkie i teraz są fabryczne, tam się nazywają, są śląskie, są stołeczne, są nawet, uwaga, awangardowe, inspirowane twórczością Władysława Strzemińskiego i wszystko tu jest dobrze. Natomiast tutaj to już chyba ktoś się jednak z tą bazyliką trochę posunął za daleko. Poczuli się jednak lekko spostponowani ludzie władający tym jednak emblematyczną świątynią. No i teraz niewykluczone, że jednak dojdzie do jakiejś sprawy, przynajmniej na poziomie wymiany pism prawników. Tak wynika teraz oświadczenia, które złożyła rzeczniczka Bazyliki, bo jest ktoś taki. Ale po pierwsze, panowie, umówmy się, strategia skuteczna, bo w radiu o tym się mówi. Po drugie, wyobrażam sobie, ilu obywateli Wielkiej Brytanii, Anglików, wracało po udanym wieczorze z przyjaciółmi z takim zakupem. Z takimi rajstopami na głowie? Dokładnie. Ale ja jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest fajny pomysł w ogóle marketingowy, taka sprzedaż rajstop z wizerunkami kojarzącymi się z jakimś miastem, prawda? W Berlinie co by było? No, brama Magdeburska. No właśnie. A w Paryżu? Wieża łuk triumfalny, wieża Eiffla. No. Na rajstopie to łuk lepszy chyba. Łuk triumfalny, tak. Lepszy. A w Londynie Big Ben. Big Ben. No wszystko się zgadza, wszystko szanowni się państwo. Zgadza. Tylko też chyba trzeba we wszystkim znać miarę. No. Miarę rajtuzów. 66 lat. Równo tyle czeka, niemal równo, na to, żeby zostać królem Zjednoczonego Królestwa, władcą Zjednoczonego Królestwa, monarchą brytyjskim, książę Karol. Czyli jest taka... do tej pory można o nim mówić Królewicz właściwie. Królewicz, tak. Królewicz. Ja powiem, że jak się zastanawiałem nad tym, no to jest poważny wręcz taki dylemat szekspirowski, bo czy on chce zostać królem, czy nie? A jeżeli chce, no to tą królową musiałaby przestać być jego matka. A wiadomo, która, uwaga, ma 92 lata. Świetnie jest... się ma... Jest najdłużej władającą monarchinią. Już przekroczyła tę cezurę wyznaczoną przez królową Wiktorię, słynną królową Świetnie Wiktorię. Świetnie się ma, życzymy jej zdrowia. Niech życzymy zdrowia. Zyskuje to stanowisko. Tak, ja nie wiem, jak to wygląda prawnie w Zjednoczonym Królestwie. Czy monarcha może abdykować ze względu na stan zdrowia? Może abdykować, chyba może, bo te przypadki abdykacji się zdarzały, ale tutaj zdaje się nic, w ogóle się na to nie zanosi. Więc no, nie wiem, czy panowie znają, czy państwo znają serial The Crown, fantastyczny. No oczywiście był wspaniały film z Helen Mirren, królowa. Mm-hmm. No, królowa za życie wybudowała sobie, królowa Elżbieta II, pomnik. No i teraz jej biedny syn w cieniu tego pomnika cały czas żyje. Do tego miał poważne przejścia życiowe, no bo rozwód, potem śmierć byłej żony. No i cały czas wśród tych fleszy i tabloidów atakowany. No trudna sytuacja, jak to powiedzieć, no. Koronę za konia. Życzymy mu korony za konia. Współczujemy, ale myślę, że są ludzie, którym można bardziej współczuć niż jemu. Jak zostać królem, szanowni państwo, jak człowiek 66 lat czeka? Ten pan odpowiedzi na to pytanie nie zna. Ale jak ktoś powiedział, jest chyba najlepiej przygotowanym do pełnienia tej funkcji, bo już uczy się 66 lat. To się chyba już nauczył. 3 po 3. No ale z drugiej strony być może, panowie, to jest tak, że żyje sobie odrobinę spokojniej, nie tak bardzo na piedestale i być może na nieco więcej mu wolno, niż gdyby piastował to wysokie stanowisko. No, chyba by się nie mógł rozwieść, gdyby był monarchą, a ponieważ nie był, to się rozwiódł. Na przykład. No tak, tak, tak, tak. Mariusz Cieślik, Wiesław Kowaczewski, Kabaret Otto. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. niesamowitego samolotu, co tam trzeba było tą zrzutkę zrobić na jego uruchomienie. W latach 90. do szkoły jeździłem takim autobusem, co wyjeżdżał z Warszawy i miał pętlę poza Warszawą. I akurat jakiegoś dnia zepsuł się rozrusznik. No i kierowca powiedział, proszę Państwa, albo pchamy, albo czekamy na zastępczaka. To pchaliśmy, że jakoś trzeba było do domu wrócić, prawda? Chyba z tym samolotem podobnie wyszło. To była taka zrzutka energii, w pewnym sensie, tak można powiedzieć. 18.25. Zapraszamy do Trójki. Dzikość serca to akcja dokarmiania zwierząt organizowana przez tzw. Animal Patrol w Łódzkiej Straży Miejskiej. W tym roku karmę, żołędzie, różne ziarna i puszki z mięsem przeznaczone dla dzikiej zwierzyny zbierają dzieci i młodzież z 40 szkół i przedszkoli w Łodzi. Pomysłodawca akcji Łukasz Berliński mówi, że zebrany pokarm trafi do 3 ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, do Łodzi, Przemyśla i Jeronki w województwie warmińsko-mazurskim. Do tej pory zebraliśmy około 20 ton karmy i materiałów opatrunkowych, które są potrzebne tym ośrodkom, by w okresie jesienno-zimowym wspomagać te zwierzęta. Kamil Polański, leśniczy do spraw zwierząt. Korzystamy my, ale przede wszystkim zwierzęta, które okresowo przebywają u nas w ośrodku rehabilitacji. Również część tej karmy, która jest zebrana, trafia do lasu, tutaj na potrzeby zimowego dokarmiania. Czego potrzebujecie tak w skrócie? Między innymi orzechów, włoskich orzechów laskowych, to głównie dla wiewiórek, których też trafia do nas w ciągu roku. Sporo. Karma mięsna w postaci puszek. Ziarno słonecznika to takie najchętniej zjadane przez różne gatunki ptaków w okresie zimowym, ale również ziarna pszenicy, ziarno kukurydzy, ziarno owsa. Słomy siano, trudny materiał może do przywiezienia na akcję, ale jeżeli ktoś dysponuje oczywiście takimi materiałami, to również jesteśmy zainteresowani. Bardzo dużą ilość zużywamy zawsze z takich środków opatrunkowych, różnego rodzaju gazików, ale przede wszystkim ręczników jednorazowych. Wszystkie rzeczy tutaj wspólnie z nauczycielami i rodzicami są zbierane w placówkach, które zgłosiły się do nas i będą tą karmę i te rzeczy potrzebne zbierać. Ile macie zwierząt i jakie to są zwierzęta? Zwierząt mamy w tej chwili około kilkudziesięciu. No, są to głównie młode ptaki albo po jakiejś rekonwalescencji. Trafiło do nas też sporo jeży. W tej chwili mam ponad 20. Sarny, żurawia, w tej chwili jeszcze bielika też opatrujemy. Żuraw, no niestety, albo na skutek niedoboru pokarmu, albo też na skutek jakichś wad genetycznych. No niestety ma lekko zdeformowany staw skokowy tutaj w lewej kończynie i też nie do końca może rozprostowywać prawe skrzydło. Może go nagramy? Odzywa się tak nieśmiało, aczkolwiek jak będzie dorosłym ptakiem, być może uda się usłyszeć tutaj taki prawdziwy klangor. Aha, chciałby zjeść gąbkę. Tak się broni jeż. Oczywiście największą jego tutaj zbroją jest ta kolczasta okrywa, którą wykorzystuje cały czas. Tu są 4, tam jest 5 i 2 są w pojedynczych klatkach. Są to kawki i gawrony, które też pochodzą z różnych zdarzeń, takich losowych, tak to nazwijmy. Często gdzieś tam zdarzają się z jakimiś przeszkodami, liniami telefonicznymi wysokiego napięcia. Przejdziemy do dzików, bo dyńca trzymamy osobno, nie łączymy. Tylko proszę ostrożnie, bo on faktycznie jest taki dosyć agresywny. Przewrócił odłownię, widać, do góry nogami, pokopał olbrzymie doły. A co on teraz robi? No, próbował nas zaatakować. Zbieramy do końca listopada, na początku grudnia te placówki, które się do nas zgłoszą, będziemy bezpośrednio odbierać tą karmę. Później dzięki partnerom, którzy dołączyli się do naszej akcji, z roku na rok ich jest coraz więcej, możemy te dzieciaki później nagrodzić na gali, która się odbywa z roku na rok. Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Łodzi odwiedził Piotr Krzysztofiak. Zapraszamy do reklamy. Prezentuj brody, worek na ramię, a teraz, panowie święci Mikołajowie, kolejno odlicz. 3 miesiące bez rat. 9,38% RRSO. I marsz! Pożyczka przekorzystna, najlepsza jest na święta. Pożyczka przekorzystna w banku PKO SA. Tym z żubrem. Weź pożyczkę przekorzystną, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero po 3 miesiącach. Bank PKO SA. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej do 10 tysięcy złotych dla klientów nieposiadających pożyczek w banku PKO SA. Oferta ważna do 12 stycznia 2019 roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę

oczywiście to wymaga w dalszym ciągu jeszcze pracy, promocji i myślę, że temu też służy po raz trzeci to ważne wydarzenie, jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych, Kongres 590 na Podkarpaciu. Bardzo się cieszymy z tej kolejnej edycji. No i jednocześnie też chcielibyśmy z naszymi produktami podkarpackimi też zaistnieć, bo one też mieszczą się w tej formule oczywiście kodu 590 i też dla przykładu mogę powiedzieć, będziemy prezentować nasze wyroby i szczególnie jedno z wydarzeń będzie poświęcone naszym podkarpackim winom, które coraz w większym zakresie wchodzą na nasz polski rynek. Panie marszałku, a dlaczego Podkarpacie jest dobrym miejscem do rozmów na temat rozwoju i przyszłości polskiej gospodarki? No myślę, że dlatego, że po prostu jesteśmy bardzo dynamicznie rozwijającym się województwem, jednocześnie województwem, które bardzo dynamicznie nadrabia wieloletnie, kilkudziesięcioletnie zaległości, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Jesteśmy województwem, który bardzo dobrze lokuje swoje środki przedsiębiorcy, też samorząd województwa podkarpackiego w innowacje. Tutaj jesteśmy, że tak powiem, w czołówce w naszym kraju. Inwestując w innowacje, inwestując w te obszary, no, traktujemy to jako taką inwestycję w przyszłość, że to na pewno da efekt i już daje. Stąd myślę, że jesteśmy dobrym miejscem i dobrym przykładem, jak rozwijać się dynamicznie, innowacyjnie, jak wchodzić w nowe obszary związane z rozwojem gospodarczym. Także też nasze nowoczesne centrum wystawniczo-kongresowe G2 Arena jest świetnie położone w sąsiedztwie portu lotniczego. Można powiedzieć, że przylatujesz i za 2 minuty jesteś w naszym podkarpackim centrum wystawniczym. No i też otoczenie, w którym jesteśmy, prawda? Inkubator, specjalna strefa ekonomiczna, park naukowo-technologiczny. To wszystko jest na miejsce, także tam jest takie serce województwa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. A od jutra to miejsce będzie sercem także polskiej gospodarki, bo do Jasionki zjadą się najważniejsze osoby w państwie, a także najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu i będą rozmawiać o tym między innymi, jak uwolnić potencjał polskiej gospodarki. No i w tym kontekście chciałbym pana zapytać o to, czy ten potencjał jest już uwolniony na Podkarpaciu, czy on jeszcze wciąż czeka na uwolnienie? No oczywiście uważamy, że województwo podkarpackie jest takim województwem o dużym potencjale, który może dodatkowe impulsy rozwoju gospodarczego wnieść do rozwoju naszego kraju. Przypomnę, że mamy jedyni w województwie podkarpackim, jako jedyni mamy specjalizację inteligentną lotnictwo i kosmonautyka. Tu 80%, prawie 90% przemysłu lotniczego jest właśnie usytuowane w Podkarpaciu. Też nasze pozostałe inteligentne specjalizacje, motoryzacja, jakość życia, informatyka z telekomunikacją, to rzeczy, które dzisiaj można powiedzieć się wzajemnie przenikają i dają bardzo dobry rozwój gospodarczy. No ale my nigdy nie uważamy, że jesteśmy już na dobrej drodze i należy poprzestać, jeżeli chodzi o nasz rozwój, o staranie się o uwolnienie jego potencjału. Przykładem tego jest po prostu nasza kampania promocyjna nowa z hasłem Podkarpackie wyższy poziom innowacji. Świadczy o tym, że wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze, jeżeli chodzi o innowacje, ale w dalszym ciągu chcemy to pilnować, chcemy to rozwijać i chcemy to uaktywniać. Dziś, jeśli chodzi o przyciąganie biznesu, bo jak rozumiem, na tym państwu bardzo zależy, musimy myśleć nie tylko o tym, aby stworzyć dobre i przyjazne warunki lokowania biznesu, a także dobre miejsca pracy. Dziś ludzie oczekują także dobrych warunków życia. Co w tej kwestii ma do zaproponowania Podkarpacie? Znaczy, no przede wszystkim, tak jak pan redaktor powiedział, zabiegamy o to, abyśmy mogli ulokować u siebie, pozyskać inwestora. Dziś wiele regionów, województw, samorządów też miast konkuruje o to. Zachęca różnego rodzaju ulgami, propozycjami, zachętami, rozwojem, rozbudową infrastruktury. Przykładem tego jest oczywiście też nasze najnowsze przedsięwzięcie, które jest ulokowane na Podkarpaciu. 800 nowych miejsc pracy. Będzie to firma w kooperacji Lufthansa i MTU, która wchodzi w obszar przemysłu lotniczego, lokuje tutaj naprawdę poważne inwestycje i też inwestycje związane z przemysłem lotniczym. po prostu będą to nowe, bardzo, bardzo innowacyjne miejsca pracy. To nas bardzo cieszy, ale my w ślad za tym musimy stwarzać no, jak gdyby te warunki do dobrego funkcjonowania, do godnego życia mieszkańcom. Dlatego nasza specjalizacja jakość życia jest tak ważna, bo wiemy o tym, że no, samą pracą się w efekcie nie żyje, prawda? Chociaż jest to duża część naszego dnia. Musimy stworzyć warunki do wypoczynku, do dobrego funkcjonowania, jeżeli chodzi o komunikację, do bezpieczeństwa ekologicznego. O to dbamy, no i też musimy swoimi walorami stwarzać możliwość uprawiania turystyki, nasze piękne Bieszczady, Roztocze. To wszystko ma stworzyć i zachęcić ludzi do pracy, do pozostania, do niewyjeżdżania z Podkarpacia, jednocześnie też do aktywnego i jak gdyby zdrowego wypoczynku. Panie Marszałku, a czy przywiązanie regionu do wartości tradycyjnych, z którego znane jest Podkarpacie, według Pana jest obciążeniem, czy wręcz przeciwnie, zaletą? No to jest po prostu nasza mocna strona. Dlatego, że właśnie te wartości tradycyjne, konserwatywne, tak powiedzmy wprost, szanowanie dziedzictwa, pamiętanie o tym, duży szacunek dla munduru, dla armii, patriotyzm taki na co dzień, no jest wręcz wspierającym nasze inteligentne specjalizacje i nasze innowacje. Te innowacje przenikają się z tą tradycją, z tymi poglądami konserwatywnymi i po prostu bardzo dobrze się uzupełniają. Wiemy o tym, że po prostu u nas pracownicy, mieszkańcy są solidni, prawda, i że tak powiem, bardzo szanują sobie miejsca pracy, szanują wartości, szanują swoją własność, dbają o wygląd swoich domów, ogródków, także na Podkarpaciu coraz piękniej, a do tego się właśnie przyczyniają i innowacyjność, i oczywiście nasz podkarpacki tradycjonalizm, konserwacji. A to wszystko mówił marszałek województwa podkarpackiego, a także gospodarz rozpoczynającego się jutro kongresu 590, Władysław Ortel. Panie marszałku, bardzo dziękuję. Kłaniam się państwu. Bardzo ważny projekt. Partnerem audycji jest Województwo Podkarpackie, organizator kampanii Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji. You call me a liar and said to me, you need to find another place where you'll be free. I'm still waiting for you to understand that simple thing I cannot change. You cannot change it. Walking in silence, where do I go? Looking at all these glowing lights that leads me home. And I know that I should be back again one night. I cannot hurt you, I cannot change. Cannot change for you. I found a shelter inside my head. It's not so safe, but I guess it's not so bad. I just feel like I wasn't good enough to make you right, but I still love you. I cannot change. And now when I'm standing here alone, to give you love. I'm going back to the place where I belong. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. Pięknie to brzmi także o tej porze. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 19. Reportaż w Trójce. O kobietach niepodległości będzie, proszę Państwa, automobilistki, motocyklistki czy lotniczki, ha, jak się Państwu podobają te określenia, zrzuciły zwiewne suknie i woale, by wskoczyć w kombinezon i za kierownicę czy stery samolotu. Szalone i niepokorne. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Jeżdżę na zabytkowych motocyklach. Trzeba parę dni ręce wymoczyć, żeby ten zmarł z zapaznokci wybić. Po pracy w garażu musiałem przez tydzień moczyć ręce, żeby na ślubie były czyściutkie i nie było czarnych smug. Ale w dwudziestoleciu międzywojennym kobiety chciały jeździć na motocyklach, próbować rzeczy, które były przypisane chyba typowo dla mężczyzn, czyli motocykl, samochód. W dwudziestoleciu parę dziesiąt pań usiadło na siodełkach motocykli, wsiadło nawet do samolotów i zaczęły rywalizować z mężczyznami i wygrywać. I zacząłem się właśnie trochę interesować tymi kobietami i od dobrych kilku miesięcy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. To data, jest to marszałek Józef Piłsudski, no ale zapominamy chociażby stulecie przyznania praw wyborczych kobietom, czyli w tym roku mamy właśnie również stulecie, również w listopadzie. Na podstawie ogłoszonej ordynacji wyborczej, którą poznać należy, otrzymują Polki pełne prawo wyborcze. Budowanie państwa jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, a w nowych warunkach wielkiej wymaga rozwagi. Kobiety udowodniły wszędzie, gdzie im zaszczyt praw politycznych przypadał w udziale, że nie stoją na niższym poziomie umysłowym od męskich kolegów. Wydarzenie, które stawia nas w dużej awangardzie światowej, dlatego że w Europie to chyba tylko Rosja Sowiecka przed nami, wcześniej zrobiła to jeszcze Australia, ale inne kraje Europy Zachodniej, na których jak gdyby się wzorujemy, uczyniły to często dużo później, w latach 30., 40., a nawet w latach 50. To jest wydawnictwo okolicznościowe Technika Niepodległej, wydane z okazji odzyskania niepodległości, format A3. I mamy duży artykuł na dwie strony, nasze babcie motocyklistki. I tutaj mamy artykuł o Janinie Loteczkowej. Jest jej też zdjęcie przy motocyklu. Tak. Szczupła kobieta, takie trochę kręcone włosy. Proszę zobaczyć, jaki ma piękny uśmiech. I to jest właśnie cenna cecha, że była ładna, ambitna i jeszcze według relacji jej kolegów miała ogromne poczucie humoru. Dama, tak. To jest właśnie charakterystyczne dla tych pań, że mimo tego, że przebierały się w kombinezony, które raczej chyba są mało kobiece, potrafiły zachować te cechy właśnie dam. Bo to prawdopodobnie nie wiąże się ze strojem, tylko z osobowością. Nakrycie głowy automobilistek, motocyklistek czy lotniczek była czapka typu pilotka, która przylega bardzo do głowy. No tak, widzimy tutaj na zdjęciach i motocykle, i kobiety. Janinę Loteczkową zaczynała od motocykla. Po motocyklach zainteresowała się samolotami i była znaną polską lotniczką, biorącą udział w wielu rajdach lotniczych. Pochodziła ze Lwowa i jeżeli mielibyśmy znaleźć taką jedną osobę na sztandary, to byłaby właśnie ona. Pierwszy motocykl dostała od męża, był to rok 1925. Był to motocykl Francis Barnett. I już po paru miesiącach startuje w pierwszym rajdzie, który wygrywa. Trochę o niej wspominał Witold Richter w swojej książce Moje 2,4 kółka. Jest to na dobrą sprawę jedyna książka, która opowiada o historii motoryzacji w przedwojennej Polsce. Była również trzykrotną mistrzynią Polski w narciarstwie biegowym i w tej samej dyscyplinie trzykrotną mistrzynią Czechosłowacji, dwukrotną mistrzynią Austrii i jednokrotną mistrzynią Francji. Do tego była czołową polską tenisistką. Z motocykla przesiadła się na samoloty i latała samolotami RWD. I tak jak wspomina jej rodzina, zabrakło jej czasu jeszcze tylko na trenowanie lotów balonem, chociaż tego próbowała. Na dole mamy Marię Wardas, wręcz pomnikowy upór. Urodziła się we wsi, na swoje utrzymanie musiała zarabiać. Imała się różnych zawodów, pracowała jako pomoc domowa, jako pielęgniarka i w latach 20. oszczędzając grosz do grosza, kupiła sobie motocykl. Był to w przypadku jej pracy gwóźdź do trumny, dlatego że społeczeństwo Cieszyna, gdzie mieszkała, nie było jak gdyby gotowe na coś takiego jak kobieta na motocyklu i w pewnym momencie wyrzucono ją z pracy, że jej zachowanie nie licuje z godnością urzędnika państwowego. A tym zachowaniem była właśnie jazda na motocyklu. Przeniosła się do Warszawy, motocykl zamieniła już na samolot. W latach 30. była jedną z najbardziej znanych polskich lotniczek. Wardasówna była tą kobietą z ludu, która musiała na to zarobić. Zarobiła i okazało się jeszcze, że w momencie, kiedy usiadła za tymi sterami samolotu, to że naprawdę ma do tego talent i że to jej idzie. I jest naprawdę bardzo dobrą lotniczką. Temat kobiet, motocyklistek, lotniczek i automobilistek jest bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że nikt wcześniej nie zajmował się tak dogłębnie tą tematyką. Chcielibyśmy jako Narodowe Muzeum Techniki przygotować wystawę plenerową, która prezentowałaby wspaniałe zdjęcia przedstawiające właśnie te kobiety na tych maszynach dzikich, wielkich motocyklach, automobilach, samolotach i pokazać, że kobiety w tamtym czasie dokonały tej rewolucji, że to nie były tylko prawa wyborcze, ale za tym poszła cała zmiana kulturowa, społeczna i że to było trudne, acz były takie właśnie bojowniczki, które stwierdziły, że warto i że chcą. Jak ja zobaczyłam te zdjęcia, to mnie porwało od razu, bo pomyślałam sobie, kurczę, to jest świetne. Te zdjęcia, te kobiety w akcji praktycznie, dowodem na to, że ten temat jest naprawdę interesujący, jest fakt, że po wrzuceniu postu ze zdjęciami i z krótkim opisem tych historii, to co się działo u nas na Facebooku, na profilu muzealnym, było naprawdę niesamowite, nieoczekiwane, wzrost tych lajków, ludzie sobie udostępniali ten post, widać było, że to zrobiło robotę, że to po prostu żyje. Odezwały się osoby z komentarzami, które naprowadzały na kolejne tropy, z kim można rozmawiać, żeby poznać więcej szczegółów. Tutaj mamy Ninę Keppen. To jest bardzo ciekawa postać. Miała wtedy 19 lat. 25 lat temu na śmietniku w podwarszawskim Brwinowie został znaleziony album ze zdjęciami. Było tam 120 zdjęć motocyklistów. Po pewnym czasie ten album stał się moją własnością. Odkupiłem ją od osoby, która go znalazła i wśród zdjęć była właśnie fotografia Niny Keppen. Długo poszukiwałem informacji o niej, trafiłem nawet do członków Polskiego Klubu Motocyklowego, którego była członkinią na początku lat 30. Nikt nie znał jej losów. Zupełnie niedawno za sprawą internetu i pewnego przypadku udało mi się znaleźć informację, że pochodziła ze Skierniewic. Jej ojciec był zawiadowcą w Skierniewicach, więc na pewno na prowincji to była elita, to było duże stanowisko, dobrze płatne stanowisko, więc no, mogła sobie pozwolić na motocykl i udało mi się znaleźć w Skierniewicach jej rodzinę, która powiedziała mi kilka drobnych rzeczy, na przykład to, że jej córka była w latach 70. stewardesą, bo Nina Keppen wyemigrowała po wojnie do Stanów Zjednoczonych i zacząłem szukać na amerykańskich stronach, znalazłem jej córkę, mieszka w Nowym Jorku. 25 lat czekałem, aż zrobię taki krok, że dowiem się o niej czegokolwiek więcej, tego, że brała udział w powstaniu, że po powstaniu znalazła się w Niemczech, później wyemigrowała do Anglii, w końcu wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Wyszła za zastępcę dowódcy jednej z łodzi podwodnych polskich, ale to już w okresie powojennym. Na tym zdjęciu widzimy, że Nina Keppen dosiadała jednego z najlepszych wówczas motocykli, to znaczy Radża 500, był to angielski motocykl, ten model potrafił jeździć z prędkością 120-140 km na godzinę. Proszę spojrzeć, blond, loki i taka trochę zadziorność w tej twarzy. I to jest taka moja radość ostatnich miesięcy, bo mam kontakt z córką dopiero od 2 tygodni. No, okazało się, że losy wojenne, emigracyjne spowodowało to, że znaleźli się na emigracji, ale bez żadnych dokumentów. I te zdjęcia właśnie wysłałem i no, rzecz niesamowita. Postacie ważne w jakiś sposób dla okresu II Rzeczpospolitej. I przechodząc niedawno koło Polskiego Radia na ulicy Myśliwieckiej zobaczyłem duży plakat z Haliną Regulską. I nagle okazuje się, że radio dostrzegło Halinę Regulską jako znaną automobilistkę, pisarkę i działacza społecznego, budową kościoła w Podkowie Leśnej pod wezwaniem świętego Krzysztofa, który powstał ze składek Automobil Klubu Polskiego, Polskiego Związku Motocyklowego i Polskich Lotników. To był taki kościół właśnie tych wszystkich niespokojnych dusz, które zafascynowane były motoryzacją i lotnictwem, a ten kościół nie powstał był bez Regulskiej, bo to ona była tym dobrym duchem, który cały czas pilotowała tą sprawę i do dziś jest to taki kościół automobilistów i motocyklistów. Zawsze na początku sezonu jest coroczne święcenie motocykli przed rozpoczynającym się sezonem. To zostało zainicjowane już w latach 30. i to właśnie pasja Regulskiej, która zaczęła się ścigać w latach 20. Również odbyła podróż do Afryki, która była szeroko relacjonowana w prasie fachowej, w magazynie Auto. Tutaj mamy zdjęcie artykułu z magazynu Motocykl i Cycle Car, który się ukazywał w latach 30. Było to czołowe czasopismo motocyklowe i tutaj mamy artykuł Pani i Motor, napisany przez Irenę Iwańską z Częstochowy, która zachęca swoje koleżanki do tego, żeby siadały na motocykl, żeby jeździły, sprzeciwiały się temu, w co wpycha je społeczeństwo, często wbrew ich woli. Więc widzimy na zdjęciu Irenę Iwańską i mamy tu takie zdanie. Kobiety dzisiaj opanowały sport w różnych jego gałęziach, do których dawniej mniej albo w ogóle nie zbliżały się. Coraz częściej widujemy panie samodzielnie prowadzące samochody, a nawet ostatnio i motocykle. Samodzielne prowadzenie motoru jest tak miłym i ciekawym sportem, pełnym niezatartych wrażeń, że trudno wypowiedzieć. Wydaje mi się, że bardzo duży koloryt w historii daje, że mamy te panie, które robiły takie rzeczy. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Wystąpił w nim Tomasz Szczerbicki, autor książek i artykułów na temat historii motoryzacji. No i nie będzie dla Państwa na pewno żadnym zaskoczeniem, że prywatnie pan Tomasz jest motocyklistą. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 2,5 minuty najważniejsze informacje. Mieszkasz ty i...